Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 30 kwietnia, minęła 14. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rodzice dorosłych osób niepełnosprawnych nie chcieli spotkać się w Centrum Dialog. Minister Rodziny obiecała im, że po rozmowach będą mogli wrócić do Sejmu. Będą konsekwencje wobec pracowników, którzy będą jutro strajkować w locie. Planowany protest niektórych związków firma uważa za nielegalny. Po skandalu Windrush jest nowy szef brytyjskiego MSW. Zaproszenie na rozmowy odrzucili rodzice dorosłych osób niepełnosprawnych protestujący w Sejmie. Zapraszała minister rodziny Elżbieta Rafalska. Mówiła, że protestujący po rozmowach będą mogli wrócić do Sejmu. Rodzice jednak obawiają się, że nie będą mieli takiej możliwości. Dlatego zapraszali minister na rozmowy do Sejmu bez udziału mediów. Mówiła o tym jedna z protestujących matek, Marzena Stanewicz. Pani minister, apelujemy do pani z tego miejsca, żeby pani się spotkała z nami i przyszła już naprawdę z takimi konkretnymi rozwiązaniami, bo złożyliśmy już tutaj dwa kompromisy tak naprawdę i myślę, że można to zrealizować. Proszę nas stąd nie wyciągać, proszę z nami rozmawiać i proszę nas tutaj nie zostawiać samemu sobie. Dziękuję. Protest rodziców i niepełnosprawnych dzieci trwa w Sejmie od 18 kwietnia. Rząd zaproponował im rozwiązania dające w sumie około 520 zł ulgi. Rodzice wolą jednak wypłatę 500 zł dodatku rehabilitacyjnego. Platforma Obywatelska złożyła w Sejmie wnioski o wotum nieufności wobec wicepremier do spraw społecznych Beaty Szydło i minister rodziny Elżbiety Rafalskiej. Ma to związek z protestem rodziców osób niepełnosprawnych. LOT zapowiada wyciągnięcie konsekwencji wobec tych pracowników, którzy jutro będą strajkować. Rzecznik firmy Adrian Kubicki ma jednak nadzieję, że do protestu nie dojdzie. Jak mówił, trzy związki zawodowe wycofały się z demonstracji. Związek Zawodowy IKAR, Związek Zawodowy NSZZ Solidarność i Związek Zawodowy Pracowników Polskich Linii Lotniczych LOT dzisiaj wystąpiły z pismem o odstąpieniu akcji protestacyjnej. Z drugiej strony mamy dwa związki zawodowe, Związek Zawodowy Pilotów Komunikacyjnych, który jest obecny podpisami pod wszystkimi decyzjami, ale nie bardzo jakby głośny w tej sprawie, i Związek Zawodowy Personelu Pokładowego, który wzywa właściwie, trudno powiedzieć do czego. Docierają do nas informacje o tym, że ten strajk się odbędzie, mimo że jest nielegalny. Na razie LOT nie odwołał żadnych rejsów. Strajk organizuje część związków zawodowych, których działacze zarzucają prezesowi spółki, że nie zatrudnia personelu pokładowego oraz pilotów na umowy o pracę, ale na komercyjne kontrakty. Władze LOT-u uznają referendum i strajk za nielegalne. Sąd zakazał związkowcom protestu. Ruszyły prace nad obniżką zarobków parlamentarzystów. Projekt ustawy autorstwa PiS jest omawiany dzisiaj na posiedzeniu Sejmowej Komisji Regulaminowej Spraw Poselskich i Immunitetowych. Dyskusję zdominowała kwestia nagród przyznawanych ministrom i wiceministrom przez byłą premier Beatę Szydło. Zgodnie z projektem uposażenia mają być obniżone o 20%. W sumie dzięki temu budżet ma zaoszczędzić około 13 milionów złotych. 40 minut do nawet godziny trzeba odstać w kolejce w niektórych urzędach skarbowych w Olsztynie. Dzisiaj ostatni dzień na złożenie PIT-ów. Który ma pani numerek? 194. Czemu tak późno? No standardowo, no jak typowy Polak. Ale chyba nie jest aż tak źle z nami. Na tę chwilę mamy frekwencję 91%. A że Urząd Skarbowy ma do czynienia z całym przekrojem Polaków, to dzisiaj wydłuża specjalnie dzień pracy. Do godziny 18:00. Mówi Sylwia Wachcińska z Urzędu Skarbowego w Olsztynie. Na zewnątrz budynku będzie skrzynka, do której do północy możemy wrzucić deklarację. Nie zapomnijmy także, składając deklarację drogą elektroniczną, wydrukować potwierdzenie. A Olsztyński Urząd Skarbowy odwiedziła Dorota Grzymska. Przypominamy, deklaracje podatkowe można składać nie tylko osobiście, ale również przez internet i listownie. Sajid Javid, nowym szefem brytyjskiego MSW, zastąpił na tym stanowisku Amber Rudd, która podała się do dymisji w związku ze skandalem Windrush związanym z podejściem rządu do imigrantów. Tę sprawę śledzi Adam Dąbrowski, nasz korespondent w Londynie. Wiek 48 lat, urodzony w Rochdale w okolicach Manchesteru, pochodzi z rodziny o korzeniach pakistańskich. Był ministrem do spraw budownictwa, samorządu i lokalnych społeczności. Przed nim zadanie załagodzenia kryzysu, w jakim znalazł się brytyjski rząd przez problemy z polityką imigracyjną. A chodzi o tzw. skandal Windrush, tak określa się ludzi z Karaibów, którzy w latach 1948-71 przybyli na wyspy. Teraz niektórzy odkrywają, że mimo dekad pobytu w kraju ich status imigracyjny jest niejasny. Części grożono deportacjami, a wszystko przez to, że rząd nie dokumentował odpowiednio przyjazdu. wyjazdu przybyszów. Skąd dymisja poprzedniczki Amber Rudd? Źródło afery Windrush istniało jeszcze zanim zaczęła kierować ministerstwem, ale niedawno pojawiły się zarzuty, że MSW ma wewnętrzne cele deportacyjne dotyczące nielegalnych imigrantów. Krytycy mówili, że to biurokratyczny nacisk, by wyrzucać z kraju jak najwięcej ludzi. Amber Rudd zaprzeczała, by te wewnętrzne wytyczne istniały, potem okazało się jednak, że nie było one wymysłem. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Od Dolnego Śląska po Mazowsze burze, którym towarzyszyć może grad i porywisty wiatr. Przelotne opady deszczu także na zachodzie i południu, ale chwilami będzie słonecznie, od 23 do 28 stopni. Wieczorem i w nocy pochmurno i wszędzie może padać. Lokalnie możliwe burze, od 9 stopni na Pomorzu Zachodnim do 13 w centrum i 14 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 12 godzin z najważniejszymi polskimi utworami. Wiele z nich znamy na pamięć. Ale będzie także trochę niespodzianek. Setka wspaniałych. Polski top wszechczasów. Wydanie 11. 2 maja w Trójce od 9 rano do 9 wieczorem. Zapraszamy. Piotr Metz. Piotr Sternach. Piotr Baron. I Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Rabat tu, rabat tam, duży rabat damy wam. Rabatologia w sklepach Saturn. Tysiące artykułów aż do 20% taniej. Szukaj produktów oznaczonych żółtą etykietą w sklepach i na saturn.pl. Na przykład smartfon Samsung Galaxy S7 taniej o 79 zł. iPhone 7 32 giga taniej o 124 zł. Antywirus z instalacją i konfiguracja smartfona w pakiecie tylko 69 zł. Saturn. Technologia tak ma. Tylko spokojnie, niech się pani nie odwraca. Co się stało? Za panią zakupy idą same. A nie, to punkty Payback niosą mi same korzyści. Aha. Teraz w Kauflandzie nagradzamy twoje zakupy punktami Payback. Wymieniaj punkty Payback na zakupy w sklepach Kaufland i oszczędzaj. Za każde 1000 punktów Payback wydane w sklepach Kaufland zwracamy 200 punktów. Odwiedź wybrany sklep Kaufland lub wejdź na stronę kaufland.pl i dowiedz się więcej. Patrz, Barbara, 500 zł taniej! Czyszczenie ekspozycji w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop HP, procesor Intel za jedyne 990. Lenovo, procesor Intel Core i3 za jedyne 1750. Dell, Intel Core i7, dysk SSD, grafika Nvidia GTX 4 giga. Taniej o 500 zł! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cześć, tutaj Bartek Skubisz, a.k.a. SKUB i pozdrawiam wszystkich słuchaczy programu trzeciego Polskiego Radia i zapraszam na Światowy Dzień Polskiego Jazzu w Trójce. W donacji Trójki. Coś tam było. Człowiek! Może dostał? Może! Coś tam było! Człowiek! Może dostał? Może! Nie ma nadziei, że następny coś jeszcze zmieni. Złość jest nie dobra, gdy z tobą stoję, gdy ciebie widzę, gdy ciebie czuję. Kończy się rok i słuchaj słowa, by zacząć to wszystko od nowa. Obejrzyj to sobie, sam sobie odpowiedz. We'll be right back. raz jeszcze to wszystko zobaczyć ja chciałbym. Porównaj to z resztą, wybierz drogę najlepszą. To wszystko dlatego, że pojutrze w Trójce Święto Polskiej Muzyki, czyli kolejne notowanie ułożone przez państwa tak naprawdę polskiego topu wszechczasów. Zespół Kult to dziś na początek w tonacji. Tak zerknąłem po wszystkich ich płytach, po całej dyskografii, która dumnie stoi na mojej półce i stwierdziłem, że spokojnie to na dzisiaj ten właśnie repertuar, z którym się spotkamy wspólnie i którego wspólnie posłuchamy przez radio. Piotr Stelmach, witam, zapraszam do godziny 15, jak zawsze, zresztą w poniedziałki, wczesnym popołudniem. Kult z tej płyty, czyli ze Spokojnie, raz jeszcze. jak będzie podczas notowania polskiego topu wszechczasów z tym utworem, to przekonamy się pojutrze. Od rana do wieczora w Trójce kolejne notowanie. Zapraszam w imieniu moich kolegów Piotra Meca, Piotra Barona, Marka Niedźwieckiego i swoim również zespół Kult przed chwilą w tonacji. 20 lat minęło, lubimy takie rocznice w poniedziałkowe wczesne popołudnie w Trójce. Zespół Pulp tym razem. Now W głosie Jervisa Cockera na tej płycie słychać wręcz momentami szaleństwo. Niesamowite emocje i najlepsza, zdecydowanie najważniejsza ich artystycznie płyta. Zespół Pulp, 1998 rok. This is Hardcore. Zaczynała się od utworu The Fear, a później między innymi... Help the aged. One time they were just like you. Drinking, smoking, sex and sniffing glue. Help the aged. Don't just put them in a home. Can't have much fun when they're all on their own. Give a hand if you can. Try to help them to unwind. Give them hope and give them comfort. They're running out of time. In the meantime, we try. Try to forget that nothing lasts forever. No big deal. So give us all a feel. Oh, you know it all falls away. When did you first? I to właśnie tytuł tego utworu Help the Aged. Jeśli czegoś naprawdę żałuję, jeśli chodzi o całą tę Rzeszę. Niesamowity pochód zespołów britpopowych, tych, które kiedyś grały, które kiedyś nas cieszyły swoimi nowymi singlami, płytami, koncertami, trasami koncertowymi, a które już nie działają. No to właśnie żałuję najbardziej Oasis i tej grupy Pulp. Płyta This is Hardcore, 1998 rok. Mam dla Państwa teraz zaproszenia do naszego studia imienia Agnieszki Osieckiej. Bardzo proszę dzwonić. Myślę, że to będzie sporo telefonów. Tak, bo ten zespół też wywołuje niemałe emocje od momentu, kiedy się pojawili i zaznaczyli swoją pierwszą płytą. Teraz mamy płytę nową, zatytułowaną Live on Planet B i koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, Bokka. 22 i 7 trójek, proszę w tej sprawie dzwonić. A jeśli chodzi o ten nowy album Bokki, tak się właśnie zaczyna Day One. Kryci za maskami, nie ujawniający swojej tożsamości, chociaż być może niektórzy wiedzą, kim są muzycy tego zespołu. My wiemy, nie powiemy, bo nie wypada i nie można. Odznaczający się niezwykłą muzykalnością i, co najważniejsze, na scenie to wszystko działa, płynie, brzmi jak dobrze naoliwiony organizm. Bocca z nowej płyty Day One to początek tego albumu, a w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą niedzielę 22 i 7 trójek to w sprawie zaproszeń na ten koncert. No to oni raz jeszcze dzisiaj w tonacji. Baton, utwór numer 7 na tej nowej płycie. No i w Trójce w najbliższą niedzielę po godzinie 19 na żywo polecam bardzo gorąco ten koncert. Wracamy do zespołu, który sobie przypominamy od kilku tygodni w poniedziałkowych tonacjach. Amerykańska grupa Cake. Tym razem z płyty Comfort Eagle. We are building a religion. We are building it bigger. We are widening the corridors and adding more lanes. We are building a religion, a limited edition. We are now accepting callers for these pendant keychains. To resist it is useless. It is useless to resist it. His cigarette is burning, but he never seems to ash. He is grooming his poodle. He is living comfort eagle. You can meet at his location, but you'd better come with cash. Now his hat is on backwards. He can show you his tattoos. He is in the music business. He is calling you dude. Now today is tomorrow, and tomorrow today. And yesterday is weaving in and out. And the fluffy white lines that the airplane leaves behind are drifting right in front of the waning of the moon. He is handling the money. He's serving the food. He knows about your party. He is calling you dude. Yeah, do you believe in the one big sign? The double wide shine on the boot heels of your prime. Doesn't matter if you're skinny. Doesn't matter if you're fat. You can dress up like a sultan in your onion head hat. We are building a religion. We are making a brand. We're the only ones to turn to when your castles turn to sand. Take a bite of this apple, Mr. Corporate Events. Take a walk through the jungle of cardboard shanties and tents. Some people drink Pepsi, some people drink Coke. The wacky morning DJ says democracy's a joke. He says, now do you believe in the one big song? He's now accepting callers who would like to sing along. He says, fastening your safety belt and stepping towards the ledge. He is handling the money. He is serving the food. He is now accepting callers. He is calling me dude. Do you believe in the one big sign? The double wide shine on the boot heels of your prime. There's no need to ask directions if you ever lose your mind. We're behind you, we're behind you. And let us please remind you, we can send a car to find you if you ever lose your way. We are building a religion. We are building it bigger. We are building. Mówi się często o nich koledżowe granie, trochę w tym prawdy, ale też mnóstwo takiej postawy, czy wynikającej z tej postawy muzyki pod włos. Vince DiFiore, Zan McCurdy, Gabriel Nelson, Todd Roper i ten, który prowadzi ten zespół, jego lider John McCrea. Czyli Cake, Comfort Eagles z 2001 roku to album, przed chwilą utwór tytułowy, a teraz Love You, Medley. To make it, the ornaments look pretty, but they're pulling down the odjechali. Cake, Comfort Eagle, Love You Medley. Będziemy wracać jeszcze do twórczości tego amerykańskiego zespołu w kolejnych tygodniach tu na Trójki. Kategoria taka szybka, fajne płyty na majówkę, na przykład ta. Przyznam, że z przyjemnością bym posłuchał nowej propozycji grupy Echo and the Bunnymen, a ta płyta The Fountain, wydana w 2009 roku, bardzo mocno kojarzy mi się z tymi naszymi pierwszymi spotkaniami we wskrzeszonej, odnowionej tonacji Trójki. No już sprzed prawie 10 lat. 2009 rok i utwór tytułowy To za nami. Dobra moim zdaniem propozycja na majówkę. Muzyczna propozycja, tak jak i płyta zespołu The War on Drugs. Ta jak do tej pory najnowsza, z której będziemy grali dzisiaj utwór na pożegnanie. No ale oczywiście tą zasadniczą propozycją, proszę o tym nie zapominać, od nas, od Trójki, jest polski top wszechczasów. Raz jeszcze w imieniu Piotra Meca, Piotra Barona, Marka Niedźwieckiego i swoim własnym zapraszam Państwa na najbliższą środę, pojutrze, 2 maja od 9 do 21 przedstawimy wyniki. To będzie lista ułożona według Państwa głosów. No a na koniec The War on Drugs, jako się rzekło, Nothing to Find. Wciąż ta płyta zaskakuje, wciąż ta płyta rysuje kolejne piękne, pastelowe, wiosenne barwy. Pa, pa. I see it every morning. Ogłoszenie społeczne. Są dzieci, które czekają na pomoc. Podaruj im uśmiech. Pomóż w edukacji i terapii podopiecznych Stowarzyszenia Ich Lepsze Jutro. Jest tyle do zrobienia. www.ichlepszejutro.pl. Szukaj nas także na Facebooku. Zmień z nami ich jutro na lepsze. Ogłoszenie społeczne. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Nadal obserwujemy duże zainteresowanie rajdami pieszymi u naszych zachodnich sąsiadów. Ciekawych szlaków nie brak. Każdy znajdzie trasę dla siebie. O niektórych wędrówkach już mówiliśmy. Dziś mamy kolejne propozycje. Agata Płońska z niemieckiej centrali turystyki zachęca do odwiedzenia szlaku Goethego prowadzącego na górę Brocken. Szlak Goethego to jest część szlaku Czarownic. Prowadzi on na górę Brocken. Góra ma 1140 metrów i owiana jest tajemnicą mgieł czarownic czartów. Z jednej strony właśnie prowadzi na tę górę szlak Czarownic, z drugiej szlak Goethego. Jak wiadomo, Goethe uwielbiał wędrówki i często umieszczał przyrodę, którą widział podczas tych wędrówek w swoich utworach. Wiemy, że przecież w utworze Cierpienia młodego Wertera, co prawda akcja dzieje się w fikcyjnym miasteczku, ale przyroda jest jak najbardziej realna. Przepiękne lasy, przepiękne widoki. To, co spektakularne jest na tym szlaku, to meta w miejscowości Thale. Otworzono tam najdłuższy albo jeden z najdłuższych mostów wiszących na świecie. Dłuższy jest chyba tylko w Szwajcarii, to zaledwie o 50 metrów. Ten w Niemczech liczy sobie 450 metrów długości i usytuowany jest na wysokości 105 metrów. Biegnie poprzez rzekę Bodę. Często okryty jest mgłą, więc przejście przez ten most również jest nie lada atrakcją. I z mostem łączy się również ciekawa historia. Miała to być w ogóle platforma do skoków na bungee, ale okazało się, że taniej i szybciej będzie wybudowanie takiego mostu i upieczono w tym momencie dwie pieczenie na jednym ogniu, ponieważ nie dość, że stanowi to atrakcję regionu, atrakcję tego szlaku, to skakać cały czas z niego można, więc jeżeli ktoś po trudach wędrówki potrzebuje jeszcze trochę adrenaliny, to może zafundować sobie jeszcze skok na bungee. Cały szlak Czarownic liczy 94 kilometry, a z różnymi wariantami 194. Jednym właśnie z tych wariantów jest szlak Goethego. Także serdecznie zapraszam do wędrówek i do poznawania uroków gór Harcu. Leżą w środkowych Niemczech, w Parku Narodowym Harz. Zapraszamy do reklamy. Rabatologia w sklepach Saturn. Tysiące artykułów aż do 20% taniej. Na przykład laptop Asus z procesorem Intel Core M, dyskiem SSD 512 giga, taniej o 132 zł. Saturn. Technologia tak ma. 21. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Polski folk, muzyka źródeł, Janusz Prusinowski, kompania, kapela Maliszów i gwiazdy muzyki świata. Tłama i Dmitris Mystakidis. Od 10 do 13 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Bilety na stronie sklep.polskieradio.pl. Patrz, Marian, 500 zł taniej. Czyszczenie ekspozycji w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop HP, procesor Intel za jedyne 990. Lenovo, procesor Intel Core i3 za jedyne 1750. Dell, Intel Core i7, dysk SSD, grafika Nvidia GTX 4 giga. Taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy.